सहनोपनक्तो सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 42वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले से पिछले पाठ में से कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 136 के ऊपर से नए अनुच्छेद से लेकर के और पृष्ठ संख्या 142 के ऊपर तक का। एक तो प्रमाण की असिद्धि, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का अप्रामाण्य, ये पूर्व पक्षी कैसे खंडित कर रहा है? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का अप्रामाण्य कैसे बता रहा है वो बताइए। एक बताइए। ओमाचार्य जी, पहले ये बता रहा है कि यदि प्रमाण पहले हैं और प्रमेय बाद में हैं तो यह हो नहीं सकेगा, क्योंकि दोनों, यदि प्रमाण बाद में, प्रमाण पहले है और प्रमेय बाद में है तो जब, तो बिना प्रमेय के कैसे जानेगा, किसको जानेगा? बिना प्रमेय के कैसे जानेगा? उसके साथ ऐसे बोलिए कि प्रमेय ही नहीं है। प्रमाण तो उसको कहते हैं जिससे जाना जाता है। जब कोई जानने की चीज ही नहीं है, प्रमेय ही नहीं है, तो उसको जिसको आप प्रमाण कह रहे हो उसको प्रमाण संज्ञा दोगे कैसे? क्योंकि वो किसी को जानने के का साधन तो बना ही नहीं है अभी तक, प्रमेय तो है ही नहीं। इस दृष्टि से यदि प्रमाण प्रमेय से पहले होता है तो फिर तो वो उसका अप्रामाण्य है। दूसरा आप में से कोई बताए, प्रत्यक्षादि प्रमाण अप्रमाण कैसे हैं? आप बताइए। आचार्य, दूसरा कारण इसमें बताया था कि यदि प्रमेय पहले है तो और प्रमाण बाद में है, बाद में तो प्रमेय तो वह है जिसको हम जानते हैं, जानना है, तो प्रमेय जब पहले ही है जिसको हम जान ही गए हैं तो फिर जानना ही क्या आवश्यक है, तो प्रमाणों की और इसकी आवश्यकता ही क्या है? जब प्रमेय पहले है प्रमाण बाद में है, तो ये जो हमने तय किया कि प्रमेय पहले हैं, तो प्रमेय को हमने जान लिया और प्रमाण है नहीं अभी, तो बिना प्रमाण के ही हमने जान लिया अभी, तो फिर तो ठीक है, हमारा प्रयोजन जानना था वो बिना प्रमाण के भी सिद्ध हो रहा है तो प्रमाण व्यर्थ हो गए, आवश्यकता नहीं है प्रमाण की। ठीक है, और यदि साथ साथ हो तो रवि जी, तीसरी तरह से जी कहे, ठीक है मैं पहले भी नहीं मानता और बाद में भी नहीं मानता, मैं सांत्वनों को साथ साथ मान लूंगा। आपने दोष दिखाए थे प्रमाण को पहले मानने में, आपने दोष दिखाया प्रमाण को बाद में मानने में, तो ठीक है मैं साथ साथ मान लूंगा तो पिछले दोनों दोष हट जाएंगे जी। अब क्या कहना है पूर्व पक्षी का? आचार्य जी बोले कि अगर दोनों को साथ साथ जानेंगे हम, तो आपने जो पीछे लक्षण किया युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, तो वो आपका कथन गलत होने लगेगा। कैसे? एक साथ अगर ज्ञान होता है तो जो मन और इंद्रियां अपने अपने विषय में नियत होती हैं, तो एक साथ अगर सारा ज्ञान होने लगा तो मन, जो मन का लिंग है, एक साथ ज्ञान नहीं होने देता, बारी बारी से ज्ञान कराता है, तो वो नहीं रहेगा। ठीक है, खंडित हो जाएगा जी। तो प्रमाण और प्रमेय जब साथ साथ होंगे जी, तो एक साथ ही ज्ञान होने लगेगा जी। ठीक है, संशय के बारे में क्या पूछूं? 136 पर, 136 पे तो प्रमाण प्रसंग नहीं है, वो प्रमाण आ रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष प्रसंग बता रहे हैं? वो आगे है, आगे मैंने पहले आगे का पूछ लिया था। तो गुरु पक्षी ने एक आक्षेप दिया था कि संशय कभी हट नहीं सकता। आप जो संशय जिस ढंग से उसके कारण बता रहे हो तो अत्यंत संशय हो जाएगा, अंत न होने वाला संशय होगा। तो ऐसा पूर्व पक्षी ने क्यों कहा? संशय समाप्त नहीं होगा, अनंत बना रहेगा, अनंत संशय हो जाएगा। ऐसा पूर्व पक्षी किस आधार पर कह रहे हैं? भवन जी, भवन जी कौन है बोलिए। आशुतोष जी, अत्यंत संशय इस तरह कह रहे हैं आचार्य जी कि जो समान धर्म है और विशेष धर्म है वो तो हटेंगे नहीं। समान धर्म यदि हमेशा रहे तो यदि क्यों बोलो आप? हाँ, समान धर्म हमेशा रहते हैं। हमेशा रहता है तो फिर ये संशय निरंतर बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? समान धर्म रहते रहो, संशय क्यों बना रहेगा? सामान्य उत्तर बोल दिए, क्योंकि समान धर्म को आप संशय का कारण बता रहे हैं जी। समान धर्म के होने को जी, समान धर्म के होने को आप संशय का कारण बता रहे हैं, और समान धर्म तो सदा बना रहेंगे, कभी हटते नहीं है वस्तु में से, इसलिए संशय भी बना रहेगा, निरंतर बना। इसका उत्तर दीजिए आप, दीजिए। इनको दीजिए, पीछे पीछे हैं जी। जब समान संशय समान की अवस्था में आप ये बोल दिए कि समान अवस्था में समान धर्म रहेंगे, समान धर्म रहेंगे तो संशय हट नहीं पाएगा। हाँ, ये बात रखी जी। तो इसका उत्तर क्या होगा? अगर समान भी विशेष की अपेक्षा अगर हो जाएगी तो संशय नहीं रहेगा, समान धर्म में तो संशय बना ही रहेगा। तो इसको यूं कहिए, आपने उत्तर तो ठीक ही दिया कि समान धर्म मात्र से संशय नहीं होता, जब वो विशेषापेक्ष होता है, विशेष धर्म नहीं मिल रहा होता है, ये भी तो साथ में जुड़ी हुई बात है। हाँ। अब जिस समय हमें संदेह नहीं होता उस समय भी तो वस्तु में समान धर्म होते हैं जी, इसमें पक्का पता है कि ये सांप है, ये रस्सी है, तो समान धर्म भी दिख रहे हैं हमारे को और विशेष भी मिल रहे हैं, विशेषापेक्ष नहीं है। यानी समान धर्म जहां है वहां वहां संशय हो ही, ये आवश्यक नहीं है। समान धर्म तो मिल रहे हैं लेकिन विशेष धर्म नहीं मिल रहे हैं, वहां संदेह होता है। विशेष धर्म नहीं मिल रहे हैं तो विशेष अपेक्ष होगा। ठीक है, अब आप में से किन्हीं को पूछना हो पृष्ठ 142 से लेकर के और 144 के अंत तक, सूत्र 12 के अंत तक पूछिए। ओम आचार्य जी, जब संशय का प्रकरण चल रहा था तो उसमें यह हुआ कि पूर्व पक्षी ने सिद्धांती को यह आक्षेप लगाया कि आप अव्यवस्था है, और पूर्व पक्षी ने कहा कि यह अव्यवस्था की व्यवस्था है इसलिए हम इसको व्यवस्था मानेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो प्रमाण और प्रमेय में आगे पीछे और साथ साथ आने की बात है, उसमें सिद्धांती बाद में कल आपने पढ़ाया कि उसमें सिद्धांती कह रहा है कि इसमें जो जैसा देखा जाता है वैसा ही माना जाता है, कोई नियम नहीं है, अनियम का नियम है। वो प्रमाणों के संदर्भ में। हाँ, प्रमाणों के संदर्भ। तो यहाँ वहां तो संशय में अव्यवस्था की व्यवस्था सिद्धांती नहीं मान रहा है, और यहाँ अनियम का नियम निकाल रहे हैं, तो ये कैसा? अनियम का नियम नहीं, वो अनियम तो है ही। जो अनियम है कि कभी पहले होता है कभी बाद में होता है, जैसा देखा जाता है वैसा ही तो बोलेंगे, जैसा देखा जाता है वैसा बोला जा रहा है, यानी अनियम ही है, यूं कह रहे हैं। पूर्व पक्षी ने तो नियम कहा था, बोले या तो प्रमाणों को पहले मानो प्रमेय के, बस इतना ही, सदा प्रमाणों को पहले मानो, सदा प्रमाणों को बाद में मानो, अथवा सदा दोनों को साथ साथ मानो, ऐसा जो वो नियम देख रहा था। नियम मतलब ऐसा ही होगा बस। उसमें कह रहे हैं कि भाई ऐसा प्रत्यक्ष के विपरीत है, पहले भी देखा जाता है बाद में भी और साथ साथ में भी, इसलिए प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से उसका निषेध किया है। ये नहीं कह रहा है कि इसमें आपने नियम बनाया, नियम तो गलत बनाया है, नियम बनाया नियम का आधार नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता है। तो नियम का मतलब हमेशा अच्छे ही नियम नहीं होते, गलत भी नियम बना लिए उसने, सोच लिया ऐसा कि यह नियम है, गलत सोच लिया उसने कि ऐसा नियम है, वो नियम नहीं है। आचार्य जी इसमें जैसे ये सिद्धांती कह रहा है कि जैसा देखा जाएगा वैसा होगा वहां पर, कभी पहले कभी साथ साथ कभी बाद में, ठीक है, तो ये तो बड़ा शिथिल वाक्य है, ये तो पूरी पृथ्वी को पता है जैसा दिखा जा रहा है वैसा ही है। अच्छा। इसमें सिद्धांती ऐसा कहे तो ये अच्छा, पृथ्वी को तो पता है लेकिन इस पूर्व पक्षी को नहीं पता, अभी ये बात कर रहा है पूर्व पक्षी से, तो उसको तो बताएगा कि भाई ऐसा देखा जाता है। आपको पहले से पता है तो ठीक है। और कोई पूछिए। ओम आचार्य जी, तो इसमें ये जो युगपत वाला जो दोष बताया था, दोनों साथ में रहेंगे ये भी माना जा रहा था, उसका कैसे निवारण करेंगे? यहाँ वो दोष नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। कैसे? पूर्व पक्षी वाला जो युगपत था उसमें केवल युगपतता ही थी, युगपतता ही थी, यानी सारे प्रमेय और सारे प्रमाण सब एक साथ थे, उसका युगपत ऐसा था। और सिद्धांति का जो युगपत है वो ऐसा नहीं कह रहा है कि सारे प्रमेय और सारे प्रमाण, जो प्रमेय और जो प्रमाण जिस प्रसंग में है वहां दोनों साथ साथ हो सकते हैं, बस होगा यहां पर एक ही जन। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था कि फिर तो एक साथ अनेक जन होने लगेंगे, ये दोष सिद्धांति के युगपत में नहीं आएगा, सिद्धांति उस तरह से नहीं कथन कर रहा है। एक और प्रश्न है, ये जो समाधान दिए अस्य समाधि करके, ये सारे तो भाष्यकार ने दिए हैं, सूत्रकार ने नहीं दिए, तो क्या सूत्रकार से कुछ विशेष कह रहे हैं? सूत्रकार आगे कहेंगे ना। नहीं, यदि सूत्रकार कह रहे तो इनको भाष्यकार को कहने की क्या जरूरत थी? भाष्यकार खोलते हैं उसको, विस्तार करते हैं, अभी ये बात आएगी आगे, आज आगे एक सूत्र आएगा जो ये समाधान दिया है ना, यही समाधान सूत्रकार ने दिया है आगे, तो उस पर पूर्व पक्षी पूछता है कि ये समाधान फिर से क्यों दे रहे हो, आप दे चुके थे। तो ये ऐसा स्थल है जहां भाष्यकार ने पहले ही वो बात बता दी, वहां पर सूत्रकार की आगे है, आएगा आज ये। और ऐसा आवश्यक नहीं होता है कि सूत्रकार ने जो कहा है वहीं तक ही भाष्यकार सीमित रहे, कई बार वो अतिरिक्त बातें भी लिख देते हैं जो सूत्र में नहीं है, उसे अतिरिक्त तरह से भी खंडन या मंडन कर देते हैं, ऐसा कई जगह मिलेगा। नहीं तो फिर इसको कमी नहीं मानी जाएगी सूत्रकार की? उतना भी पर्याप्त है, अनेक बार कर दिया तो कोई बात नहीं, दृढ़ हो जाता है। बाकी एक दो बार करेंगे तो भी तो खंडन पूरा हो ही जाएगा, उसमें कमी थोड़ा ना कहेंगे। अब आप और हम कोई एक और जोड़ देंगे इसमें, आप लोगों ने संचिकाओं में कई नई नई बातें लिखी है कईयों ने, ठीक है, उसको भी जोड़ देंगे, भी भाष्यकार को नहीं पता था ये, फिर हमारे बाद फिर कोई और भी जोड़ सकता है। इतना अपना लक्ष्य उन्होंने पूरा कर लिया, इतने से उसमें दोष नहीं कहेंगे इसको। ओम आचार्य जी, ये 12 सूत्र में जो पश्चात प्रतिषेध और युगपत प्रतिषेध है, इस दोनों का जो खंडन किया उनकी प्रतिषेध को लेकर, तो उसमें क्या भिन्नता है और भेद क्या है? मतलब उन्होंने जो कहा कि युगपत सिद्ध और प्रतिषेध सिद्ध अभ्यनुज्ञान, 12वें सूत्र का पूछ रहे हैं, 12वें सूत्र का, देखो बारहवें सूत्र में तो पूर्व पक्षी को पूर्व पक्षी के तरीके से खंडित कर रहे हैं, ठीक है। पूर्व पक्षी ने त्रैकाल्य सिद्धे कहा, बोले यदि आपकी ये प्रतिषेध की प्रक्रिया ठीक है, अगर आपकी बात मानी जाए तो ये दोष तो आप में भी आ रहा है, इतना ही कथन है। उन्होंने जो दूसरे पहले तो समझ में आ रहा है कि प्रतिषेध उनका जो प्रतिषेध एक तो उन्होंने प्रमाण के रूप प्रतिषेध का एक तो प्रतिषेध और एक प्रतिषेध है जी, ठीक है। प्रतिषेध तो है पूर्व पक्षी का कथन और प्रतिषेध है प्रमाण। अभी प्रतिषेध को प्रमाण नहीं कह रहे, प्रतिषेध और प्रतिषेध दो चीजें हैं, ठीक है। अब वो उससे पूछा, जैसे वहां उसने पूछा था कि प्रमाण और प्रमेय में कौन पहले है, ऐसे उसने पूछा प्रतिषेध और प्रतिषेध में कौन पहले है कौन बाद में है। तो जैसे उसने प्रश्न किए थे वैसे के वैसे पूर्व पक्षी से कर दिए, इतने ही अर्थ इतने ही संदर्भ में लीजिए इसको। तो प्रश्न तो बनते ही हैं, उसको भी कर सकते हैं जी। रवि जी, आचार्य जी 143 में पहले अनुच्छेद की पंक्ति है दूसरी नीचे से जी, एवं सती भविष्यति अस्मिन हेतुता उपलब्धि, इसका थोड़ा सा आचार्य अर्थ। तो पीछे जो इन्होंने कहा कि तीनों कालों का योग हो सकता है, प्रमाण शब्द के कहने में भी और प्रमेय के कहने में भी, तीनों का हो सकता है, तो ऐसा जब हो जाएगा तो ये भविष्यति अस्मिन हेतुतः उपलब्धि, इसमें मतलब ये दसवें सूत्र के लिए विशेष रूप से कह रहे हैं, पश्चात सिद्धौ न प्रमाणेभ्य प्रमेय सिद्धि। यदि प्रमाणों को बाद में माने तो प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम तीनों कालों में हमने जोड़ लिया तो ऐसा हो जाएगा, यानी सिद्धि हो जाएगी। भविष्यति अस्मिन हेतुतः उपलब्धि, इस हेतु से हमें उपलब्धि हो जाएगी। जो भी हम प्रस्तुत करेंगे बाद में भी प्रमाण आएगा, प्रमाण बाद में आएगा तो भी उसको प्रमाण कह सकते हैं। पहले प्रमेय था बाद में प्रमाण आया, पहले प्रमेय था बाद में प्रमाण आया, तो भले ही वो बाद में आया लेकिन बाद में आकर के उसने प्रमेय को जना दिया तो उसकी सिद्धि हो जाएगी। और प्रमेय की भी, प्रमेय बिना प्रमाण के भी था, प्रमेय पहले था प्रमाण बाद में था, तो प्रमेय की सिद्धि भी हम हो जाएगी, हम उसको प्रमेय कह सकते हैं क्योंकि उसका भविष्य में प्रमाण के द्वारा ज्ञान होगा। जो प्रमेय है उसको प्रमेय नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि प्रमाण नहीं है अभी, ऐसा आक्षेप था ना। तो उसने कहा कि जिसको भविष्य में जाना जा सकता है उसकी भी प्रमेय संज्ञा हो सकती है, इसलिए यहां पर कोई दोष नहीं है। ये आचार्य जी इसमें जो भविष्यति अस्मिन है ये उपलब्धि के साथ जुड़ेगा क्या? उपलब्धि भविष्यति एवं सती अस्मिन हेतुतः उपलब्धि भविष्यति, हेतु से, इस हेतु से जो हमने कहा यहां पर कहा है उससे उपलब्धि हो जाएगी। क्या उपलब्धि हो जाएगी? उसमें प्रमेय शब्द का कथन बन सकता है। आगे इसी को खोला है, प्रमास्यते अयम अर्थ प्रमेयम इदम इति, इस अर्थ को बाद में जानेगा, इस रूप में उसको प्रमेय कहा जा सकता है, इसी को ही खोला है। आशुतोष जी, आचार्य जी ये बारहवें सूत्र में कहा था कि ये एक वाक्य सूत्र में, ये 12 नंबर जो सूत्र में है, हाँ। जी लास्ट में प्रतिषेध लक्षणे च वाक्य, हाँ। ये वाक्य उत्पन्न नहीं हो रहा सूत्रे, है सूत्र 18वें सूत्र में, नहीं 18 नहीं 8वें सूत्र में, प्रतिषेध लक्षणे च वाक्य, प्रतिषेध लक्षण वाला जो वाक्य था ये 8वां सूत्र सिद्ध पूर्व पक्षी का, प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे है, ये वाक्य है, ठीक है, सूत्र वाक्य है। और ये प्रतिषेध लक्षण वाला वाक्य है, प्रतिषेध युक्त वाक्य है, इसके अनुपपद्य माने असिद्ध हो जाने से खंडन कर दिया, इसका इस सूत्र का खंडन कर दिया ना कई तरह से, तो उसके अनुपपद्यमान होने पर यानी सिद्ध ना होने से यदि उसका खंडन नहीं होता तब तो वो उपपन्न रहता, खंडन कर दिया तो वो अब अनुपपन्न हो गया, सिद्ध ही नहीं हो पाया। ऐसा होने पर प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणत्वम सिद्धम इति, प्रत्यक्षादि का प्रमाण सिद्ध है, जिसका जो प्रत्यक्षादि प्रमाण को खंडन करने के लिए आया था उसका खुद का खंडन हो गया तो ये जैसा का जैसा रह गया, प्रमाण अपनी जगह सिद्ध रह गया। और वो स्पष्ट आचार्य जी, ये जो कल साथ में प्रतिषेध और प्रतिषेध और प्रतिषेध, हाँ। ये दोनों साथ साथ हों यदि वो, हाँ। उसने कहा था, हाँ। तो वो कैसे अनर्थ का प्रतिषेध जी? क्योंकि उसने दोनों को स्वीकार कर लिया है, प्रतिषेध भी है और प्रतिषेध भी है। प्रतिषेध कौन है? प्रमाण। तो प्रमाण को स्वीकार कर लिया ना उसने, जो है उसका खंडन आप कैसे कर सकते हो? तो यही उत्तर होगा, यही उत्तर है। इसमें इन्होंने यही लिखा है ना कि युक्त सिद्धौ प्रतिषेध सिद्धि अभ्यनुज्ञानात्, प्रतिषेध यानी प्रमाण की सिद्धि को स्वीकार कर लेने से, यहां है वो, जब वो दोनों को मान रहा है इसका मतलब है प्रमाण को भी तो स्वीकार कर गया, प्रमाण है और प्रमाण है और ये इसका प्रतिषेध है, दोनों साथ साथ हैं। तो प्रमाण था, जिस हेतु से उसने खंडित किया वो हेतु तो खंडित हो ही चुका है, लेकिन आप प्रमाण को तो स्वीकार कर ही रहे हो, यहां पर आप होते हुए प्रमाण का खंडन कर रहे हो या न होते हुए प्रमाण का खंडन कर रहे हो, है ना? पहले से तो प्रमाण को मान लिया आपने, मान लिया तो बस ठीक है, खंडन का हुआ, आपने स्वीकार कर लिया। हम भी कहते हैं कि प्रमाण और प्रमेय दोनों होते हैं, आप कह रहे थे कि प्रमाण नहीं होते, पूर्व पक्षी, प्रमाण का प्रमाणत्व नहीं है यानी प्रमाण नहीं है, तो आप कह रहे थे आपकी दृष्टि में तो केवल प्रमेय ही बनेंगे। पूर्व पक्षी का मत क्या बनेगा? हम अधिकरण सिद्धांत से देखें, प्रमाण की तो प्रमाणिकता उसने खंडित कर दी, यानी प्रमाण नाम की तो कोई चीज रही नहीं, अब क्या बचा? केवल प्रमेय, प्रमेय बचा। जब आप दोनों को स्वीकार करोगे तो प्रमाण को भी तो स्वीकार कर रहे हो, इसी रूप में खंडन है जी। जी ओम आचार्य जी, प्रत्यक्ष तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं वही तो है ना? तो वो भी है ही नहीं, आपने कहा प्रत्यक्ष तो इंद्रियार सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही है, मैं कह रहा हूं भी है। कैसे? बोलो। एक तो जो इंद्रियार सन्निकर्ष रूप है वो भी तो प्रमाण है ना, उसको भी तो माना जाता है प्रमाण, वो प्रत्यक्ष नहीं होते। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो हुआ इसको भी तो प्रमाण कहते हैं, और उससे उत्पन्न ज्ञान है उसको भी प्रमाण कहते हैं। अब बोलो प्रश्न। अब आठवां सूत्र में पूर्व पक्षी प्रत्यक्ष मतलब जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं उसको लेकर खंडन किया ना चाहिए, तो 142 पृष्ठ पर उसका समाधान ज्ञान का हेतु को लेके दिया, उपलब्धि हेतु को लेके। अपने प्रश्न को और स्पष्ट करो थोड़ा। समाधान उपलब्धि हेतु को लेके दिया और पूर्व पक्षी ने जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं उसी को लेकर खंडन किया, तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको स्वीकार कर रहा है ना वो। देखो इसमें प्रमाण और प्रमेय शब्द की जगह पर भाष्यकार ने 142 पर जो लिखा ना उपलब्धि हेतु उपलब्धि विशेष से अर्थस्य, ये जो लिखा तो प्रमाण की जगह पर उसने उपलब्धि का हेतु ये लिख दिया, जिस निमित्त से किसी की प्रमाण संज्ञा होती है। प्रमाण संज्ञा क्यों होती है? जो उपलब्धि का हेतु होता है, साधन होता है, उसे ही प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण शब्द न दे करके उन्होंने उपलब्धि का हेतु ये उसकी जगह शब्द पकड़ा है खंडन करने के लिए, ठीक है। और उपलब्धि का विषय अर्थ, तो ज्ञान जिसका होता है, जिसको हम जानते हैं, वो उपलब्धि का विषय है, ठीक है। तो ये दो शब्द बदल करके उनकी जगह प्रमाण और प्रमेय की जगह उपलब्धि हेतु और उपलब्धि विषय अर्थ ये लेकर के इन्होंने बात को कहा है, तो इसमें कहां विरोध है? आप सिद्धांति में दोष देख रहे हैं कि पूर्व पक्षी ने तो ये कहा नहीं था और ये कैसे खंडन कर रहे हैं, ऐसा आपका अभिप्राय है? नहीं, मेरा अभिप्राय यह है कि आठवां सूत्र में उपलब्धि हेतु को लेके खंडन नहीं किया, जो उपलब्ध होता है उसी को लेके खंडन किया, ऐसे। अच्छा, तो मतलब जो बात पूर्व पक्षी ने नहीं कही उसका खंडन कर रहा है सिद्धांति, तो सिद्धांति में ही तो दोष देख रहे हो ना आप, सिद्धांति में ही तो दोष देख रहे हो ना आपका। आपके बात को मैं दोहरा रहा हूं कि पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था आठवें सूत्र में, वो ज्ञान को आधार बना करके किया था, ठीक है, और ज्ञान तो उपलब्धि का हेतु नहीं है, और यहां खंडन किया जा रहा है 142 पर उपलब्धि के हेतु को मान करके, यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को मान करके, ऐसा आपका कथन है। तो देखिए, ज्ञान भी उपलब्धि का हेतु होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी उपलब्धि का हेतु है, उसको भी हम प्रमाण कह सकते हैं, और उससे उत्पन्न जो ज्ञान है वो भी प्रमाण है, वो भी उपलब्धि का हेतु है। वहां प्रयोजन क्या होता है? हान करना, उपादान करना या उपेक्षा बुद्धि, ये जो है ये उसके कारण से होती है, हान उपादान उपेक्षा बुद्धि है ये उसका फल होता है, तो उसकी प्राप्ति में ये साधन बनता है। हान उपादान उपेक्षा जो बुद्धि यानी ज्ञान बना, वो किससे उत्पन्न हुआ? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान था, उस ज्ञान से ये उत्पन्न हुआ, तो करणत्व तो वहां भी हम देख सकते हैं, ये उपलब्धि का साधन है। अजय जी, ज्ञान ज्ञान उपलब्धि का है तो हमेशा होना ही है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, कभी बात नहीं, नहीं भी हो। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी हमेशा उपलब्धि का हेतु नहीं होता है। मैं आपका व्यभिचार दिखा रहा हूं, आप जब ये कह रहे हो कि ज्ञान हमेशा हे उपादान उपेक्षा बुद्धि का कारण नहीं बनता, आपकी बात मैंने स्वीकार की कि सदा नहीं बनता, लेकिन आपके पीछे का भाव क्या है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो सदा बनता है उपलब्धि का हेतु, तभी तो आप ये वाक्य बोल पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर भी सदा ज्ञान हो ये भी आवश्यक नहीं है। मैं इधर देख रहा हूं, मन मेरा कहीं और है, मन भी आसक्त है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर भी पता नहीं लगता। नहीं, सन्निकर्ष तो नहीं, नहीं देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हुआ, जैसे मैं बैठा हूं तो कुछ विचार में खोया हुआ हूं, और ऐसे में कोई पास में आया और मेरे को पता नहीं लगा, कोई ध्वनि हुई और मेरे को पता नहीं लगी, दूसरा कहेगा भी मैंने आया, घंटी भी दी, आपने खोला नहीं, आप अंदर बैठे रहे, लेकिन मैंने तो सुनी नहीं घंटी, आपकी खटखट जो आपने नॉक किया वो मेरे को तो सुनाई नहीं दिया। आप ये नहीं कह सकते कि इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरा, हम सोते हैं जब, तब वायु का स्पर्श होता है नहीं, कपड़ों का स्पर्श होता ही नहीं अपने से, लेकिन हमें पता नहीं लगता, तो देखो वो जिस बात को पूछ रहे हैं मैं उतने पे बोल रहा हूं अभी, न होने के बराबर है का आपका मतलब है कि क्योंकि ज्ञान नहीं हो रहा है, उस दृष्टि से आपका कथन ठीक है कि हमें पता नहीं, ज्ञान नहीं हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है लेकिन बोध नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, ये एक अलग दृष्टि से बात है, वो आपका कथन ठीक है, उस तरह भी बोला जाएगा, लेकिन वो जिस स्थल पर कह रहे हैं, इनका कहा कि भाई ज्ञान होते हुए भी तो कई बार हे उपादान बुद्धि नहीं होती है, ये आप दोष दिखा रहे थे। इनका प्रयोजन क्या था? यह प्रमाण का मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूप ही लिया जाना चाहिए, ज्ञान रूप नहीं लिया जाना चाहिए, इनके पीछे की बात है, भावना है, और उसमें कारण बताया, जब जब ज्ञान होगा तब तक हे उपादान बुद्धि हो ये अनिवार्य नहीं है, व्यभिचार को देखते हुए, अनेकांतिकता को देखते हुए ये खंडन कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं ये तो आप वाले में भी है, जिसको आप इंद्रियार्थ, जिस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को आप प्रमाण रूप में कहना चाह रहे हो, वहां भी नियतता तो नहीं है, तो फिर आप ये ऐसा एक पक्षीय व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि व्यभिचार तो वहां भी है और यहां भी है, तो एक को व्यभिचार के कारण से खंडित मान रहे हो और दूसरे को व्यभिचार के कारण खंडित नहीं मान रहे हो, व्यभिचार होते हुए भी, तब वो हेतु तो दोनों जगह समान हो गया। जहां जो दोष दोनों जगह समान होता है ना, वहां कोई जीतता नहीं है, वो बात ही खत्म हो जाती है। मीमांसा में भी आता है कि हम दूसरे को वो आक्षेप नहीं दे सकते जो हमारे में भी है। अजय जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो खंडन किया और जो समाधान किया, ये दोनों अलग अलग अधिकरण का है? ऐसे। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ उत्तर भी दिया आपको, स्पष्ट नहीं, फिर से देता हूँ। चलो यहाँ भी दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं पूर्व पक्षी के। आपकी बात को दोहरा रहा हूँ, आप कह रहे हैं पूर्व पक्षी केवल इंद्रियात सन्निकर्ष को, सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान को लेकर, ज्ञान को देख रहे हैं, और सिद्धांति केवल इंद्रियात सन्निकर्ष को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ भी हम दोनों अर्थ ले सकते हैं और वहां भी दोनों अर्थ ले सकते हैं। कैसे आचार्य, यहाँ प्रत्यक्ष आदि नाम ऐसे स्पष्ट किया, यदि केवल प्रामाण्य में ऐसे लिखा तो ज्ञान नहीं भी हो। प्रत्यक्ष आदि नाम अप्रामाण्यम, प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का। प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष पहले तो प्रत्यक्ष आदि में देखो, प्रत्यक्ष आदि में कौन कौन सी चीजें आएंगी, उपमान प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, शब्द इन चारों की सम्मिलित संज्ञा क्या है, प्रमाण, प्रमाण है। वो प्रमाण ज्ञान रूप भी होता है, और जो हम इंद्रिया सन्निकर्ष या तो धूम दर्शन आदि जो पूरी प्रक्रिया चलती है अनुमान की, शब्द प्रमाण में शब्द को सुनते हैं, वो सब भी प्रमाण के रूप में कहे जाते हैं। दोनों तरह से लिया जा सकता है। और आपकी, आपका एक उत्तर मैंने ये दिया, लेकिन अगर आपके मन में ये हो कि यहां दोनों नहीं है, यहां तो पूर्व पक्षी केवल ज्ञान को लेकर के ही कथन कर रहा है, वहां भी ज्ञान को लेकर के कथन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बताया था कि जो हमारे को ज्ञान उत्पन्न होता है इंद्रिया सन्निकर्ष से, उसको भी प्रमाण माने तो वो भी उपलब्धि का हेतु होता है, अगली किसी हानोपादान उपेक्षा बुद्धि का हेतु बनता है। ये उत्तर दिया था, इस पे आपने फिर आक्षेप किया था कि वो तो सदा नहीं होता, कभी ना भी हो सकता, भले ही ना भी हो लेकिन होता तो है ना, जब ना नहीं होता है तब, एक बात सुनो रुको, होता तो है ना। आपका ये कथन था कि ये जो ज्ञान है ये तो उपलब्धि का हेतु नहीं हो सकता, उपलब्धि का हेतु ये वचन केवल इंद्रिया से निकर्ष रूप प्रमाण पे ही घटेगा, ज्ञान रूप पे घट नहीं सकता, ये आपका कथन था। ऐसे नहीं, यही तो था आपका। अच्छा जी, मैं अभी रुको, अभी रुको तभी तो आपका खंडन बनेगा। आप कह रहे हो कि यहां, मैं ये कह रहा हूं वहां भी सिद्धांती भी ज्ञान को उपलब्धि का हेतु मान रहा है। आपका कहना था कि वहां उपलब्धि हेतु का है, इसका मतलब है मात्र इंद्रिया से निकर्ष ही ले रहा है सिद्धांती। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? अच्छा चलो, इस पे और बाद में और विचार कर लेना आप भी, और फिर भी हो तो पूछ लेना है मेरे से। और किन्हीं को पूछ? आचार्य, जैसे अभी आपके चर्चा में सामने आया कि ज्ञान से कई बार हे उपादेय और उपेक्षा बुद्धि नहीं होती, और इधर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से कई बार ज्ञान नहीं होता, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान नहीं होता उसमें तो मन कारण बनता है कि मन उस इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ा हुआ, परंतु उधर जो ये ज्ञान नहीं होता क्या उसमें भी मन ही कारण है? अनुपादान को हम उपेक्षा को तो खैर ले ही लेंगे कहीं ना कहीं, उसमें मन कारण नहीं है। हम मान लीजिए कुछ विशेष कारण और हमारे को उत्पन्न हो गया, हमने उस पर ज्ञान तो हुआ लेकिन विशेष ज्ञान नहीं हुआ, उसका कोई बाधक कारण होगा। अब बीड़ी सिगरेट में जो हानि है उसको पता भी लग गई, ज्ञान हो गया लेकिन फिर भी नहीं छूट रहा है, वो हान बुद्धि नहीं बनी, कर नहीं पा रहा है वो, ठीक, उसमें कोई बाधक कारण है क्योंकि उसकी वो आदत है, उससे वो सुख अनुभव करता है, कष्ट की निवृत्ति अनुभव करता है, इसलिए वो कोई ना कोई बाधक कारण अवश्य होगा। अगर ठीक तरह ज्ञान हुआ है तो हानोपादान उपेक्षा बुद्धि बनेगी ही, खासतौर से उपेक्षा तो कहीं ना कहीं बनेगी ही, लेकिन हानोपादान के लिए हम देखेंगे कई बार हानोपादान नहीं भी होता है, हमने सुना और सुना अनसुना कर दिया, कुछ भी हमने नहीं किया उसमें, हल्का ज्ञान जब होगा, अगर ठीक ज्ञान है तो हानोपादान उपेक्षा में से कुछ ना कुछ अवश्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 145, सूत्र संख्या 13 है। और आगे बात चला रहे हैं कथम आपका उसका खंडन कैसे होता है, तो सिद्धांती का सूत्र है बोलेंगे सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच्च प्रतिषेध अनुपपत्ति ही। सभी प्रमाणों का खंडन करने के कारण पूर्व पक्षी को कह रहे, पूर्व पक्षी ने सभी प्रमाणों का खंडन कर दिया, प्रमाणों का प्रमाणत्व खंडित कर दिया यानी प्रमाणों को खंडित कर दिया, तो सभी प्रमाणों का प्रतिषेध होने से आपके प्रतिषेध की भी असिद्धि होती है, अनुपपत्ति होती है, आपका प्रतिषेध भी प्रतिषेध नहीं कहलाएगा क्योंकि वो भी प्रमाण नहीं रहा। आप अपने प्रतिषेध के द्वारा कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं, कुछ जनाना चाह रहे हैं, वो प्रमाण से जनाया जाता है, तो वो प्रतिषेध तो हटेगा नहीं। प्रतिषेध जो आप प्रतिषेध कह रहे हो और उससे आपकी कोई बात को सिद्ध करना चाह रहे हो, जब आपके पक्ष में आपके मत में कोई प्रमाण ही नहीं है तो आपका प्रतिषेध भी प्रमाण नहीं कहलाएगा, इसलिए उससे कुछ सिद्धि नहीं होगी, वो आपका प्रतिषेध प्रतिषेध ही नहीं बनेगा क्योंकि उसके भी प्रामाण्य की असिद्धि है। भाष्य देखिए, त्रैकाल्य सिद्धे है इत्यस्य, सिद्धि की जगह पे धे कर लीजिए, त्रैकाल्य सिद्धे इत्यस्य हेतु, ये जो आपने हेतु दिया था इसका, यदि उदाहरणम उपादीयते, अगर आप उदाहरण ले लेते हो, उदाहरण तो देना पड़ेगा। पीछे जो आठवें सूत्र में पूर्व पक्षी ने बात रखी उसमें दो अवयव थे, आठवां सूत्र है प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, ये तो प्रतिज्ञा हो गई, और त्रैकाल्य सिद्ध हेतु हो गया, तो उसको अपना उदाहरण भी तो देना होगा, कोई बिना उदाहरण के कैसे बात बनेगी, ये आग्रह कर सकता है उदाहरण दीजिए इसका, तो उसको कह रहे हैं इस हेतु का जो आपने त्रैकाल्य सिद्ध हेतु कहा था इसका उदाहरणम उपादीयते, यदि आप इसका उदाहरण ले लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, कोई उदाहरण ले आते हो, तो हेत्वर्थस्य साधकत्वं दृष्टान्ते दर्शयितव्यमिति, तो हेतु के अर्थ का, हेतु जिस प्रयोजन से होता है उसका साधकत्व, उसको सिद्ध करना, हेतु हेतु रूप अर्थ का यूं ले लीजिए, हेतु रूप अर्थ का साधकत्व सिद्ध करना, हेतु और हेतु होता है साधन धर्म और साध्य धर्म दूसरा होता है, तो साध्य साधन भाव सिद्ध करना, ये दृष्टांत में दर्शयितव्यम, वो आपको वहां दिखाना होगा। दृष्टांत में हम क्या करते हैं, साधन धर्म और साध्य धर्म इन दोनों को एक साथ दिखाते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो साधन और साध्य धर्म का सामर्थ्य बताते हैं कि इन दो धर्मों में साध्य साधन भाव है, समर्थता यही है कि इनमें साध्य साधन भाव है, एक होता है तो दूसरा भी होता है सहभाव, तो ये आपको दृष्टांत में दिखाना होगा। न च तरही प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, और यदि आपने दृष्टांत को ले लिया तो फिर प्रत्यक्षादि का अप्रामाण्य नहीं होगा, क्योंकि दृष्टांत कौन से प्रमाण वाला होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण वाला होता है, पांच अवयवों में जो प्रमाण है तो दृष्टांत तो प्रत्यक्ष वाला ही होता है, और दृष्टांत आप लोगे वही जो पहले कहीं देखा गया है, आपने जो दृष्टांत उठाया तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो आ ही गया उसमें, तो प्रत्यक्ष आदि का अप्रामाण्य कैसे हुआ, आप जो उदाहरण ले रहे हो उसको अप्रमाणिक मानते हुए थोड़ा ना ले रहे हो, उसको आप साधन के रूप में ले रहे हो ना, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, तो यानी प्रत्यक्ष का प्रामाण्य तो आप खुद स्वीकार कर रहे हो, आपका व्यवहार बता रहा है कि आप प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहे हो, आप कथन में भले ही बोल रहे हो कि प्रत्यक्ष आदि का अप्रामाण्य है लेकिन आपका व्यवहार बता रहा है कि आप प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहे हो, वो कैसे सिद्ध हुआ, क्योंकि आप उदाहरण का प्रयोग कर रहे हो। आप तर्क हुआ कर सकते हैं, यदि आप प्रत्यक्ष को, यदि आप उदाहरण को प्रमाण न मानते तो आप उसका ग्रहण ही नहीं करते, यहां पर ग्रहण कर रहे हो तो ये पक्की बात है कि आप उसका प्रामाण्य मान रहे हो, तो वक्ता क्या बोल रहा है उतने मात्र से नहीं, वो क्या कर रहा है, यानी बोल रहा है मतलब उसने सिद्धांत कुछ बोल दिया कि प्रत्यक्ष आदि का अप्रामाण्य है, लेकिन इसको करने के लिए जो वो बोल रहा है ये इसका अब जो बोलना है त्रैकाल्य सिद्धे या उदाहरण लाना है, ये उदाहरण लाना रूप बोलना उसका करना है, वो उदाहरण के द्वारा दूसरे का खंडन कर रहा है, अपनी पुष्टि कर रहा है। तो ये जो आपका व्यवहार दिखा रहा है इसमें तो आप प्रमाण को स्वीकार कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में न तरही प्रमाण प्रत्यक्षाधीनम अप्रामाण्यम। अब दूसरा वो कहने लगे कि नहीं प्रत्यक्षादि का तो अप्रामाण्य फिर भी है। बोले यदि आप अपनी उसी बात पर टिके हो कि प्रत्यक्षादि का अप्रामाण्य है तो अथ प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, आप यही मानते हो तो उपादीये मानम अपि उदाहरणम नार्थम साधयिष्यति। तो ये जो आपने उदाहरण लिया है, आपके द्वारा ग्रहण किया गया उदाहरण भी अपने अर्थ की सिद्धि नहीं कर पाएगा, वो इसी बात पे अटल रहे प्रत्यक्ष आदि का अप्रामाण्य है। तो बोले आपने जो उदाहरण लिया है वो भी तो अप्रामाणिक होगा, वो भी तो प्रत्यक्ष है, वो किसकी सिद्धि करेगा? जब वो खुद अप्रमाण है तो किसकी सिद्धि करेगा? और अगर वो उदाहरण अपनी बात की सिद्धि नहीं करता है, किसी बात की सिद्धि नहीं कर रहा है, पूर्व पक्षी की बात की सिद्धि नहीं कर रहा है, तो पूर्व पक्षी की बात कहां सिद्ध हुई बिना उदाहरण के? केवल हेतु से तो सिद्ध नहीं होगी, तो आपका पक्ष ही खंडित हो जाएगा, आपके पक्ष की स्थापना ही नहीं हो पाएगी। यूं कहिए पूर्व पक्षी के पक्ष की स्थापना ही नहीं हो पाएगी। यदि आप उदाहरण लेते हैं तो प्रत्यक्ष आदि को मान लिया, प्रामाण्य मान लिया, नहीं लेते हैं तो आपकी बात ही सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो किसी भी पक्ष को लेगा वो खंडित है। आगे नार्थम साधयिष्यति या पूर्ण विराम लगा लीजिए। आगे है सोयम सर्व प्रमाण व्याहतो हेतु। पाठभेद मिलता है सर्व प्रमाण व्याहतो हेतु, सर्व प्रमाण व्याहतो हेतु, सब प्रमाणों के द्वारा व्याहत हेतु, वैसे समस्त मान लेंगे इसको, तो सब प्रमाणों के द्वारा जो खंडित है ऐसा हेतु अहेतु कहलाता है। उसके लिए इन्होंने वो सूत्र दिया सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध। आपने जो सिद्धांत पहले लिया था उसके विरुद्ध हेतु प्रस्तुत कर रहे हो, ये सिद्धांत विरुद्ध हेत्वाभास है आपका, उसको आगे बता रहे हैं। वाक्यार्थो ही अस्य सिद्धांत, इसका पूर्व पक्षी का सिद्धांत क्या था? वाक्य का अर्थ, वाक्य कौन सा था? आठवां सूत्र प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, ये जो वचन था इसका जो अर्थ है वो इसका सिद्धांत था। इसी को आगे खोल रहे हैं सच वाक्यार्थ, वो वाक्यार्थ क्या है? अब इसके आगे जो बता रहे हैं वो उसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। प्रत्यक्षादीनी नार्थम साधयंती, बंद कर लीजिए। प्रत्यक्ष आदि अर्थ की सिद्धि नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा तो क्या थी? प्रत्यक्षादी नाम अप्रामाण्यम, लेकिन उसके पीछे सिद्धांत क्या था? तात्पर्य का इस वाक्य का कि प्रत्यक्ष आदि अर्थ की सिद्धि नहीं करते हैं, ये आपका सिद्धांत था। आगे न साधयंती इति पूर्ण विराम लगा लीजिए। इदम च अव्यवानाम उपादानम अर्थस्य साधनाय इति, और ये जो अव्यवों का उपादान आप कर रहे हो यानी विशेष रूप से उदाहरण को आप ले रहे हो, ये अर्थ की सिद्धि के लिए, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए कर रहे हो आप। तो अव्यव आपने हेतु भी लिया है और उदाहरण भी लिया है, तो ये अव्यवों को ले लिया, अन्य प्रमाणों को ले लिया। तो आपका सिद्धांत तो ये था कि प्रमाण अर्थ की सिद्धि नहीं करते और आप हेतु और उदाहरण ले रहे हो वो अर्थ की सिद्धि के लिए ले रहे हो, तो आप नहीं ऐसा कह सकते, आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब आपका सिद्धांत तो ये है कि प्रमाण अर्थ की सिद्धि नहीं करते हैं, तो अब आप हेतु और उदाहरण को प्रस्तुत ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सिद्धांत के विरुद्ध है ये। हेतु और उदाहरण प्रस्तुत करना वैसे गलत नहीं है, वो तो ठीक है, किया ही जाता है, सर्वस्वीकार्य है, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने कहा प्रमाणों से अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, आप प्रयोग ही नहीं कर सकते, ये आपका सिद्धांत विरुद्ध कथन हो गया। आगे और यदि आप नहीं लेते हो अथवा न उपादीयते, तो कहते हैं अप्रदर्शित हेत्वर्थस्य दृष्टांते न साधकत्वम इति निषेधो नोपपत्यते हेतुत्वा सिद्धे रीति। और यदि आप उसको नहीं लेते हो, उदाहरण को नहीं लेते हो, तो दृष्टांते अन्वय ऐसा कीजिए, दृष्टांते अप्रदर्शित हेत्वर्थस्य, हेतु का अर्थ जो कि दृष्टांत में प्रदर्शित नहीं किया गया, दिखाया, घटा करके नहीं बताया गया है, ऐसा होने पर वह साधकत्वम न इति, उसका साधकपन ही नहीं बन पाएगा। वो हेतु, हेतु साधक होता है, वो हेतु जो दृष्टांत में घट ही नहीं रहा है, दृष्टांत के न होने से घट ही नहीं पा रहा है, तो उसका साधकत्व भी नहीं रहेगा। हेतु का साधकत्व तब होता है जब दृष्टांत से साधर्म्य हो अथवा वैधर्म्य भी हो। इति निषेधो नोपपद्यते, इसलिए आपके द्वारा जो प्रतिषेध या निषेध किया जा रहा है वही सिद्ध नहीं हो पा रहा है, निषेध ही नहीं हो पा रहा है। तो निषेधो नोपपद्यते हेतुत्व असिद्ध है इति। क्यों नहीं निषेध हो पा रहा है? क्योंकि आपका हेतु असिद्ध हो गया। हेतु असिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उदाहरण नहीं मिला। उदाहरण नहीं, क्यों नहीं ले पा रहे हो आप? क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि प्रमाण से अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, तो आपका तो प्रतिषेध ही व्यर्थ हो जाएगा। और प्रतिषेध, लेकिन वो कर तो प्रतिषेध ही रहा था, प्रमाणों का प्रतिषेध करते हुए भी प्रमाणों का प्रयोग कर रहा था। हो गया इतना? पूछिए। अगर ये उदाहरण नहीं दिया है तो ये सिद्धांत विरुद्ध होगा क्या? ये जो हेतु है उसका, वो सिद्धांत विरुद्ध हो गया। ठीक है, अगर उदाहरण नहीं दिया, उदाहरण ही नहीं दिया, नहीं, सिद्धांत विरुद्ध तब बनेगा जब उसने उदाहरण दे दिया। उदाहरण दे दिया और उदाहरण से हेतु का साधनत्व सिद्ध किया और हेतु के द्वारा अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया, तो ये सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि अर्थ, प्रमाण अर्थ की सिद्धि नहीं करते हैं, ये उसका सिद्धांत है, और अप्रमाणों से वो अर्थ की सिद्धि कर रहा है, तो ये हेतु विरुद्ध हेतु होगा, विरुद्ध हेत्वाभास होगा। ये एक बात हो गई। अब उल्टा कह रहे हैं, बोले यदि इस भय से ये तो विरुद्ध हेत्वाभास हो जाएगा, इसलिए मैं उदाहरण ही नहीं लेता हूं। बोले उदाहरण नहीं लोगे तो हेतु का हेतुत्व यानी साधनत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसका साधनत्व नहीं होगा तो आपका जो आपकी प्रतिज्ञा है वो सिद्ध नहीं हो पाएगी, तो आपका प्रतिषेध ही अनुपपन्न हो जाएगा। आगे देखिए 14वां सूत्र बोलेंगे, तत्प्रामाण्य वा न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध। यदि आप प्रतिषेध का प्रामाण्य स्वीकार कर लेते हो, प्रतिषेध भी एक प्रमाण है, तो न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध, तो सब प्रमाणों का निषेध नहीं हो पाएगा। कम से कम ये तो हो गया। आपका तो ये कहना था कि कोई भी प्रमाण नहीं है, आपका पक्ष तो ये था, चलो हमारे प्रमाण नहीं है, आपने खंडित कर दिया। लेकिन ये जो आपका प्रतिषेध है, ये तो एक प्रमाण है आपके मत में, तो सब प्रमाण नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है, ये तो बात आपकी फिर भी सिद्ध नहीं होगी। भाष्य, प्रतिषेध लक्षण है वाक्य तेषाम अव्यवाश्रितानाम प्रत्यक्षादीनाम प्रामाण्य। ये जो सूत्र में तत्प्रामाण्य लिखा है उसको खोला है कि प्रतिषेध लक्षण स्ववाक्य, यानी आठवें सूत्र में जो उसका प्रतिषेध रूप जो वाक्य था आठवां सूत्र, तेषाम अव्यवाश्रितानाम प्रत्यक्षादीनाम प्रामाण्य, तो उस वाक्य में इन प्रत्यक्ष अव्यवा आदि के आश्रित जो प्रत्यक्ष आदि हैं उनका प्रामाण्य तो हो जाएगा। ऐसा अभ्यनुज्याय माने स्वीकार कर लेने पर वाक्य अपि अव्यवाश्रितानां प्रामाण्यम प्रसज्यते, पर दूसरों के वाक्य में भी अवयवों के आश्रित जो प्रमाण है, वैसे तो पंचावयवों का प्रयोग किया था उसने अवयवों का, और अवयवों में आश्रित जो प्रमाण है जब वो आपके पक्ष में सिद्ध है तो दूसरे के भी पक्ष में उनकी सिद्धि माननी होगी। पर वाक्य अपि अव्यवाश्रितानां प्रामाण्यम प्रसज्यते हैं वैसे, लेकिन पूर्व पक्षी की दृष्टि से कहा जा रहा है कि उनमें भी ये प्रसक्त होने लगेगा, आपकी दृष्टि से दोष होगा जिसका कि आप खंडन कर रहे हैं। अविशेषादिति, हेतु क्यों क्या दिया? जैसा वहां है वैसा यहां है, तो वहां भी अव्यवाश्रित प्रमाण मान रहे हो तो यहां भी मानने होंगे। एवं च न सर्वाणी प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्ते इति, इसलिए कम से कम सारे प्रमाण तो निषिद्ध नहीं होते हैं आपके द्वारा, पंचावयव में स्थित प्रमाण तो फिर भी आपको मानना ही है, मान ही रहे हैं आप। आगे विप्रतिषेध इति वि इति अयम उपसर्ग संप्रतिपत्त्यर्थे न व्याघाते अर्थाभावादिति। विप्रतिषेध में जो वि लिखा हुआ है ऐसे वि शब्द वि जो जोड़ा गया है वो विपरीत अर्थ में भी आता है, जैसे योग वियोग। तो प्रतिपत्ति का क्या मतलब होता है? ज्ञान। और विप्रतिपत्ति का मतलब होता है विपरीत ज्ञान। ऐसा यहां पर अर्थ नहीं घटा सकते, तो सूत्र का अर्थ ही नहीं घटेगा। तो न सर्व प्रामाण्य विप्रतिषेध, सब प्रमाणों का नहीं, प्रतिषेध का मतलब है निषेध और विप्रतिषेध का मतलब है निषेध का विपरीत यानी स्वीकार्यता, तो वो नहीं होगी। ऐसा कथन तो ये करेगा ही नहीं सिद्धांति, संगति नहीं है। इसलिए यहां विप्रतिषेध का अर्थ वैसे लेंगे जैसे कि विज्ञान शब्द हम बोलते हैं, ज्ञान में वी लगा हुआ है तो विशेष ज्ञान हो गया, स्वीकार अर्थ में ही लेंगे, निषेध अर्थ में नहीं जाएंगे। तो उसी को इन्होंने खोला विप्रतिषेध इति वि इति अयम उपसर्ग संप्रतिपत्ति के अर्थ में है, स्वीकार करने अर्थ में सकारात्मक रूप से है, न व्याघाते निषेध के अर्थ में नहीं है। हेतु वही है अर्थाभावादि थी, अर्थ का अभाव होने से, ये वो निरुक्त वाली बात है, जैसा अर्थ है उसके अनुसार वी का अर्थ लिया जाएगा। तात्पर्य जो है उस प्रसंग में, वी के तो दोनों अर्थ होते हैं, व्याकरण से नहीं पता लगेगा कि कौन सा लेना है, ये तो प्रसंग से ही देख करके हमें लगाना होता है। और व्याकरण भी इस बात को स्वीकार करता है, व्याकरण में सम्मिलित ही बात है। आगे देखिए, अब इस पर सिद्धांती और उत्तर दे रहा है, 15वां सूत्र बोलेंगे। त्रैकाल्या प्रतिषेधश्च शब्दात् आतोद्य सिद्धिवत् तत्सिद्धे है। त्रैकाल्य अप्रतिषेधश्च, तीन काल वाला जो प्रतिषेध पूर्व पक्षी ने कहा था वो अप्रतिषेध है। त्रैकाल्या सिद्धे जो, वो तीन काल का जो आपने कहा था वो अप्रतिषेध है, उसे खंडन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? शब्द आतोद्य सिद्धिवत, शब्द का मतलब है ध्वन्यात्मक शब्द, और आतोद्य का मतलब है वो उपकरण वाद्य जो भी है उसको पीटा जाता है या हवा फूंक करके बजाया जाता है, वो प्रेरित किया जाता है कुछ भी, उसकी सिद्धि के समान तत्सिद्ध है उन प्रमाणों के सिद्ध होने से। इसको खोल रहे हैं, किमर्थम पुनरिदम उच्यते, पूर्व पक्षी कह रहा है आप ये फिर से क्यों कह रहे हो। इस उदाहरण के द्वारा सिद्धांती ये कह रहा है कि शब्द और दूसरा वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र प्रच्छन्न जगह पे है, कमरे में है, किसी भवन में है, और उसकी ध्वनि हमें बाहर सुनाई दी, उस ध्वनि को सुन के हमें उसका ज्ञान हो जाता है ये अंदर है। तो यहां हमें किसके द्वारा किसका ज्ञान हुआ? शब्द के द्वारा यंत्र का हमें ज्ञान हुआ, ठीक है। तो पहले कौन सा था? जिससे ज्ञान हुआ वो कौन है? शब्द ध्वनि। तो जिससे जाना जाता है, जो उपलब्धि का हेतु होता है, उसे क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। और जो उपलब्धि का विषय है, शब्द से हमने जिसको जाना वो है वो यंत्र, वो प्रमेय होगा, ठीक है। तो पहले कौन था? नहीं, हमें उपलब्ध हुआ है, लेकिन पहले कौन था? शब्द तो बिना उसके यंत्र के हो नहीं सकता। हमने ये अनुमान किया, कार्य से कारण का अनुमान किया ना, तो वो तो पहले से था वहां पर। तो जैसे यहां हमें पता लगता है, ऐसे वहां प्रमाणों में भी हो जाएगा। तो जो पीछे सिद्धांती ने तीन बातें कही थी कि आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, और समान एक काल में भी हो सकता है, वो जो वहां कथन कर दिया था जो पूछ रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व पक्षी कह रहा है किमर्थम इदम पुनरुच्यते, या फिर से क्यों कह रहे हो ये बात, वो तो आप कह चुके थे वहां पर। तो सिद्धांती उत्तर दे रहा है, पूर्वोक्त निबंधनार्थम, पहले जो कहा है उसको और दृढ़ करने के लिए। खोल रहे हैं आगे, यत तावत, जो पहले कहा था पूर्वोक्तम उपलब्धि हेतु हो, उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य पूर्वापर सह भाव नियमात यथा दर्शनम विभाग वचनम इति। ये पृष्ठ 142 पे जो वहां बात कही थी, वो जो वार्तिक था उसी को उद्धृत किया है, उसी को उद्धृत किया है, जिसको ये कह रहे थे ना कि ये अतिरिक्त क्यों दे दिया यहां पर इन्होंने, यहां अतिरिक्त क्योंकि सूत्रकार ने तो ये कहा नहीं है, ये सूत्रकार ने यहां पर कहा है, इसी से संकेत लेके उन्होंने वहां कर दिया था। तो ये जो कहा था विभाग वचनम इति तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में, इति तद इत समुत्थानम यथा विज्ञायेत, वो यहां से इतः, यहां से मतलब इस पंद्रहवें सूत्र से, उत्थानम यथा विज्ञायेत, वो ये जाना जाए कि वो यहां से लिया गया है। सूत्रकार ने सूत्र दे दिया था, आप इसकी व्याख्या क्यों कर रहे हो? आपने सूत्रकार जो कह रहा है वो बात तो आपने पीछे कह दी थी, पूर्व अपर और सहभाव को वहां भाष्यकार की आपने बोल दिया था, और सूत्रकार ने यहां कहा है, आपने वहां पर बोल ही दिया है, अब आप इसकी व्याख्या क्यों कर रहे हो? यह आक्षेप किया। तो बोले कि मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि ये पता लगे कि वहां जो मैंने कहा था वो यहीं से संकेत लेकर के किया था, यहीं से उठा करके मैंने वहां लिया था, उसका मैंने विस्तार किया था, या इन्होंने केवल एक कहा है, मैंने वहां तीनों कह दिए थे। तो तत इतः समुत्थानम यथा विज्ञायेत, वो यहां से उठा हुआ है, यहां से निकला हुआ है, उद्भूत है, ये पता लग सके। अनियम अनियम दर्शी खलु अयम ऋषिर नियम जी, ये पूर्व से पंक्ति के छूट गई है, एक सौ सैतालीस पर पूर्वोक्त निबंध नाम से उसके आगे का अर्थ नहीं बताया आपने, नीचे से अर्थ आने लगा। ठीक है, अर्थ तो मैंने नहीं बताया, पंक्ति बोल दी थी, इसको पहले पढ़ चुके हैं ना वहां पर 142 पर, ये तो केवल उद्धृत किया है। अब देखिए ये जो अंतिम पंक्ति देखिए इस अनुच्छेद की, अनियम दर्शी खलु अयम ऋषि नियमेन प्रतिषेधम प्रत्याचष्टे, तो जोड़ लीजिएगा यहां पर प्रत्याचष्टे। तो अनियमदर्शी खलु अयम ऋषि, ऋषि मतलब गौतम ऋषि, वात्स्यायन जी उनको ऋषि नाम से उद्धृत कर रहे हैं। ये ऋषि कैसे हैं? अनियमदर्शी, अनियम को देखने वाले हैं, किसमें? प्रमाण और प्रमेय में। तो ये अनियम को देख रहे हैं, ये कोई ऋषि का दोष नहीं है, अनियम अनियम यानी दोष ऐसा नहीं है सदा, अनियम चूंकि देखा जाता है वो प्रत्यक्ष के अनुरूप है, इसलिए ये अनियम अनियम ही माना जाएगा, अनियम अनियम ही माना जाएगा। जंगल में पेड़ होते हैं, नियमित होते हैं अनियमित होते हैं, तो जो जो उसको अनियमित देख रहा है वो तो गलत व्यक्ति हो गया, क्योंकि वो तो अनियम देख रहा है। जंगल के पेड़ों में अनियम है, और बाग बगीचे में जो पेड़ होते हैं उसमें नियम होता है कि भाई ऐसे सीधे सीधे लगते हैं, इतनी दूरी से लगते हैं। तो इस अनियम अनियम ऐसा बुरा नहीं है, अनियम है तो अनियम को जान रहा है वो बस, तो ये अनियम को अनियम जान रहा है। ऋषि का मतलब क्या होता है? तत्वदर्शी, और तत्व क्या होता है? जो जैसा है वैसा मानना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा नहीं मानना, यथाभूत दर्शन है, यही तो ऋषित्व है उसका। तो प्रमाण और प्रमेय में जब नियम नहीं है तो अनियम ही देख रहा है वो, ये उचित दर्शन है, तत्व का दर्शन है। तो अनियम दर्शी खलु अयम ऋषि नियमेन प्रतिषेधम प्रत्याचष्टे, नियम पूर्वक यहां पर विधिवत प्रतिषेध कह रहा है सूत्र के अंदर, कि उसने बात रखी तो उसका खंडन कर रहे हैं। आगे प्रत्याचष्टे तो जोड़ लीजिए, आगे त्रैकालस्य च अयुक्तः प्रतिषेध इति, त्रैकालस्य प्रतिषेध अयुक्तः इति, जो आपने तीन काल का प्रतिषेध किया था वो ठीक नहीं है। तत्र एकाम विधाम उदाहरण उदाहरति, उसमें से तीन में से किसी एक विधा का ही यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, सूत्र में जो दिया गया एक ही का दिया गया केवल। शब्द आतोद्य सिद्धिवदिति, ये सूत्र का हेतु है, यथा पश्चात सिद्धेन शब्देन पूर्व सिद्धम आतोद्यम अनुमीयते, शब्द और वो यंत्र दोनों में शब्द बाद में है और यंत्र पहले है, ये हमें पता है व्यवहार से, सामान्य तो दृष्ट है। तो पश्चात सिद्धेन शब्देन, बाद में सिद्ध शब्द से, और शब्द क्या है यहां पर? प्रमाण है, उपलब्धि का हेतु है, और वो यंत्र प्रमेय है, उपलब्धि का विषय है। तो प्रमाण बाद में होते हुए भी वो प्रमेय को जना रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा था कि प्रमाण यदि बाद में होगा तो व्यर्थ है, वो बोले नहीं बाद में होते हुए भी वो जना सकता है। तो यथा पश्चात सिद्धेन शब्देन पूर्व सिद्धम आतोद्यम अनुमीयते, अनुमान रूप में होता है, साध्यम च आतोद्यम साधनम च शब्द, अतोते साध्य है और शब्द साधन है। वो यंत्र जिसको पीड़ित करने से, प्रेरित करने से ध्वनि निकलती है, वो पीड़ित करने योग्य है, कुछ भी ले सकते हैं वो यंत्र। आगे अंतरहिते ही आतोद्य स्वनतो अनुमानम भवति। इसकी पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि ये जो आतोद्य है, यंत्र है, ये अंतरहित है, छुपा हुआ है कहीं। अगर वो सीधे सीधे दिख जाता तब तो उस ध्वनि से उसको जाना जाता हो, ये हमको कथन की आवश्यकता नहीं होती, वो तो प्रत्यक्ष ही हो जाता। तो जब वो अंतरहित होता है, छुपा हुआ होता है, तब स्वनतः यानी ध्वनितः ध्वनि से अनुमानम भवति अनुमान होता है। और कुछ उदाहरण दे रहे हैं, वीणा वाद्यते वेणुः पूर्यते इति। वीणा का वादन किया जाता है, वेणु का पूरण किया जाता है, हवा देते हैं उसमें। इति स्वन विशेषेण आतोद्य विशेषम प्रतिपद्यते। ध्वनि विशेष से आतोद्य विशेष का पता लग जाता है कि कैसी ध्वनि आ रही है, उससे हमें विशेष यंत्र का भी पता लग जाता है। तथा इस प्रकार पूर्व सिद्धम उपलब्धि विषयम पश्चात सिद्धेन उपलब्धेन हेतुना प्रतिपद्यते इति। इस प्रकार पहले से सिद्ध उपलब्धि का विषय बाद में सिद्ध ध्वनि के उपलब्धि के हेतु के द्वारा जाना जाता है। निदर्शनत्वाच्च अस्य शेषयोर विधयोर यथोक्तम उदाहरणम वेदितव्यम इति। ये निदर्शन मात्र है, एक को कहा, बाकी दो को भी हमें वैसे ही समझ लेना चाहिए। वैसे भाष्यकार बता चुके हैं, लेकिन सूत्रकार की दृष्टि से इन्होंने दूसरे ढंग से, प्रमाण बाद में है उसका इन्होंने कहा, प्रमाण पहले हो तो भी हो जाएगा और साथ साथ है तब भी समझ लेना चाहिए, केवल निदर्शन मात्र है। आगे अब पूर्व पक्षी कह रहा है, कस्मात पुनः न उच्यते इति। आपने वहां तो वो तीनों उदाहरण दे दिए थे व्याख्या करके, जहां की सूत्र भी नहीं था, या सूत्रकार ने एक निदर्शन किया है, तो यहां बाकी दो को क्यों नहीं दे रहे हो? भाष्यकार के भाष्य में दोष दिखा रहा है कोई। कस्मात पुनः यह तन्न उच्यते, वो सारा का सारा यहां क्यों नहीं कह रहे हो आप? तो सिद्धांति कह रहे हैं पूर्वोक्तम उपपाद्यते इति, पहले जो कहा हुआ है उसका यहां पर केवल संकेत मात्र किया गया है, क्योंकि इन्होंने एक का तो कथन कर दिया भाष्यकार ने, नहीं तो सूत्र का ही छोड़ देते, जैसा सूत्र में कहा उतना ही छोड़ देते, लेकिन एक का तो उद्धरण किया। तो पूर्वोक्तम उपपाद्य थे, मेरे द्वारा पहले कहे हुए को यहां पर केवल स्मरण कराया जा रहा है कि वहां ऐसा हो गया है, कह चुके हैं। सर्वथा तावद अयम अर्थ प्रकाशयितव्य। तो सब प्रकार से तावद अयम अर्थ प्रकाशयितव्य, उद्देश्य तो ये था कि सारा का सारा विषय प्रकाशित हो। सारा का सारा मतलब पूर्व, अपर और सहभाव, तीनों के तीनों ये प्रकाशित करने योग्य था। अल्प विराम, स इह वा प्रकाश्येत तत्र वा न कश्चित विशेष इति। वो उसकी व्याख्या में यहां कर देता या वहां कर दी, इसमें कौन सा अंतर पड़ा है? इसको ही क्यों आप आक्षेप का बिंदु आप बना रहे हो? वहां करो चाहे यहां करो, खंडन तो कर ही दिया है हमने। आगे प्रमाणम प्रमेयम इति च समाख्या समावेशेन वर्तते। अब एक नई बात कह रहे हैं कि प्रमाण और प्रमेय ये जो दो संज्ञाएं हैं, नाम हैं, ये समावेश के साथ में रहती हैं, यानी एक में दूसरी संज्ञा भी रह लेती है। जिसको प्रमाण कह रहे हैं वो प्रमेय भी हो जाता है, जो प्रमेय कह रहे हैं उसमें प्रमाण संज्ञा का भी समावेश हो जाता है। तो समावेश है ना, मतलब युक्त होकर के साथ साथ साहचर्य से रहते हैं। क्यों कैसे रहते हैं? तो हेतु दिया समाख्या निमित्त वशात। समाख्या का जो निमित्त है उसके आधार पर, समाख्या का नामकरण का निमित्त क्या है, प्रमाण का समाख्या निमित्त क्या है, नामकरण का निमित्त प्रवृत्ति हेतुत्व, नहीं उपलब्धि हेतुत्व, जो उपलब्धि का हेतु है यही प्रवृत्ति निमित्त है, ये जहां जहां घटेगा वहां वहां ये संज्ञा हो जाएगी। और प्रमेय का उपलब्धि विषय, उपलब्धि विषय जहां जहां घटेगा वहां वहां प्रमेय संज्ञा हो जाएगी, इसलिए समावेश है। आगे समाख्या निमित्तम तो उपलब्धि साधनम प्रमाणम। समाख्या का निमित्त, उपलब्धि का जो साधन है वो प्रमाण है, और उपलब्धि विशेष प्रमेयम इति, जो उपलब्धि का विषय है वो प्रमेय कहलाता है। यदा च उपलब्धि विषय है क्वचित उपलब्धि साधनम भवति, जब कोई उपलब्धि का विषय यानी प्रमेय, क्वचित कहीं उपलब्धि साधनम भवति, उपलब्धि का साधन यानी उपलब्धि कराने वाला, ज्ञान कराने वाला हो जाता है, तथा प्रमाणम प्रमेयम इति च एको अर्थो अभिधीयते, तब वो ही प्रमाणम प्रमेयम इति वो जो प्रमाण है वो प्रमेय इस रूप में च एको अर्थो अभिधीयते, एक ही अर्थ प्रमाण और प्रमेय के रूप में कहा जाता है, दोनों नाम कहे जा सकते हैं। इसी को आगे खोल करके बता रहे हैं, अस्य अर्थस्य अवद्योतनार्थम इदम उच्यते, इसी को स्पष्ट करने के लिए आगे कह रहे हैं। तो 16वां सूत्र है, बोलेंगे इसको प्रमेया की जगह प्रमेयता, ऐसा पाठभेद मिलता है वो कर लीजिए, प्रमेयता त जोड़ लीजिए य और आ के बीच में, तो सूत्र बोलेंगे प्रमेयता च तुला प्रामाण्यवत्। प्रमेयता, ये प्रमेय है ऐसा तुला के प्रामाण्य के समान समझना चाहिए, तुला यानी तराजू की तरह से, उदाहरण खोल के बताएंगे। वैसे देखिए, गुरुत्व परिमाण साधन ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम, तुला जो है वो प्रमाण है, कैसे गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम, गुरुत्व को ही खोल दिया परिमाण, अथवा तो गुरुत्व और परिमाण को के ज्ञान का जो साधन है तुला, उसे प्रमाण कहते हैं, या तो उसका भार देखता है या उसका परिमाप देखता है, दोनों तरह भी देख सकते हैं। ज्ञान विषयो गुरु द्रव्यम सुवर्णादि प्रमेयम, गुरु गुण वाला भार गुण वाला सोना आदि जो द्रव्य है जो कि ज्ञान का विषय है उसे हम प्रमेय कहते हैं। एक सोने के एक सिक्के को हमने तोल लिया, ये 10 ग्राम का है या तो 1 ग्राम का है, एक टुकड़ा हमने तोल लिया, वो प्रमेय है। आगे यदा सुवर्णादिना तुलांतरम व्यवस्थाप्यते, जब उस सोने के टुकड़े के द्वारा ही कोई दूसरी तुला दूसरी तराजू व्यवस्थित की जा रही हो कि तराजू ठीक है या नहीं है, जब ये किया जा रहा हो तदा तुलांतर प्रतिपत्तौ सुवर्णादि प्रमाणम तुलांतरम प्रमेयमिति, तो ऐसी स्थिति में तुलांतर के ज्ञान में कारण बनने से सुवर्णादि तो प्रमाण बन जाएगा और तुलांतर जो दूसरी तुला है वो प्रमेय बन जाएगा। ठीक है, एक तराजू में हमने 10 ग्राम का सोने का एक सिक्का तोल लिया, ये 10 ग्राम है सोना। अब हमारा को हमारे सामने एक दूसरी तराजू आई, हमें देखना है कि दूसरी तराजू ठीक है या नहीं है। तराजू तो प्रमाण होती है वैसे हमेशा, क्योंकि उससे हम दूसरी चीजों को जानते हैं, वो प्रमाण उपलब्धि का हेतु है, साधन है, तराजू हमेशा प्रमाण हुई। लेकिन ये तराजू ठीक है या नहीं है ये जांचने के लिए हम उधर एक तो 10 ग्राम का बाट रखेंगे और दूसरी तरफ 10 ग्राम का सोने का सिक्का रखेंगे और अब उससे तोलेंगे। अब हम ये तोलना किस लिए कर रहे हैं, तराजू को जांचने के लिए। सोने का सिक्का तो हमें पता था 10 ग्राम का है और 10 ग्राम का जो बाट है वो भी पता था कि ये 10 ग्राम का ही है। ये तराजू में ऊंचा नीचा तो नहीं है, उसको कान बोलते हैं उधर, तो कान ही बोलते हैं ना, ये थोड़ा 1-2 ग्राम इधर उधर अगर होता है तो ये तराजू ठीक है या नहीं है, इधर अधिक झुकी हुई है या इधर अधिक झुकी हुई है। यदि 10 ग्राम का बाट इधर रख दिया और सिक्का भी रख दिया और जिसमें 10 ग्राम जिसमें सोना है वो भाग थोड़ा ऊपर उठ गया तो क्या मतलब होगा, पासिंग बोलते हैं, तो उस तरफ अधिक झुकी हुई है, पासंग है, हाँ पासंग है। और यदि वो नीचे हो गया तो भी गड़बड़ है, बराबर है तो ठीक है। तो अब उस तराजू की परीक्षा हमने किससे की, सोने के सिक्के से। जो सोने का सिक्का पहले प्रमेय था, दूसरी तराजू में जब तोला था वो प्रमेय था, अब वो प्रमाण के रूप में आ गया है। और जो तराजू थी जो प्रमाण के रूप में कही जाती है वो भी प्रमेय बन गई है। तो प्रवृत्ति निमित्त से समाख्या के हेतु के घटने से संज्ञा का समावेश भी देखा जाता है। तो जिसको प्रमाण कहते हैं वो प्रमेय हो सकता है, जो प्रमेय है वो प्रमाण हो सकता है। अभी जो हम प्रमाण की परीक्षा कर रहे हैं, अभी प्रमाण क्या बना हुआ है, यहां पर प्रमेय की परीक्षा चल रही है ना, अभी सामान्य प्रमाण नहीं, प्रमाण की परीक्षा चल रही है सामान्य, वो भी प्रमेय बना हुआ है। आगे विशेष परीक्षा चलेगी तब भी अभी वो प्रमेय ही बना रहेगा। आगे एवं अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्य है, तो इस प्रकार तंत्र का अर्थ प्रयोजन पूरी तरह से अनवयव रूप से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कहें कि जिसको हमने प्रमाण कहा है वो प्रमाण ही रहेगा, जिसको हमने प्रमेय कह दिया है पीछे, वो प्रमेय ही रहेगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वहां यद्यपि कहा है ये प्रमाण है, ये प्रमेय है, वो कथन होने पर भी शास्त्रकार का ये उद्देश्य नहीं है कि प्रमाण प्रमाण ही रहेगा और प्रमेय ही रहेंगे। तंत्र का ठीक ठीक अर्थ क्या है, दोनों संज्ञाओं का समावेश होता है, वहां प्राधान्य से कथन है। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, आत्मा तावद उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेय परिपठितः। सूत्र में प्रमेयों में पहला प्रमेय आत्मा हमने वहां पढ़ दिया है, उपलब्धि का विषय होने से यह हेतु दिया वहां पर। अल्पविराम, उपलब्धौ स्वातंत्र्यात् प्रमाता, और उपलब्धि में स्वतंत्रता होने से, यानी जान में स्वतंत्र है वो आत्मा, जानने में स्वतंत्र है आत्मा, जो स्वतंत्र होता है वो करता होता है, वो प्रमाता हो गया। तो जो प्रमेय था वो प्रमाता भी बन गया, ये भी समाख्या हेतु से प्रवृत्ति निमित्त के मिलने से प्रमाता कह दिया गया, उसको कहा जा सकता है। प्रमाता के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए। अब कहते हैं बुद्धि, बुद्धि यानी ज्ञान भी ले लीजिए, ज्ञान ज्ञान ही लेना है यहां पर। बुद्धि उपलब्धि साधनत्वात् प्रमाणम, ये जो ज्ञान है ये उपलब्धि का साधन होने के कारण से प्रमाण कहा गया है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह हमें दूसरी बुद्धि ज्ञान का कराने में कारण बनता है। पहली बात, जो ज्ञान है वो भी उपलब्धि का साधन होने से, उपलब्धि का हेतु होने से प्रमाण कहलाता है, उपलब्धि का हेतु होने से। तो बुद्धि ही, ये रू के बाद में जो पो लिखा हुआ है इसको काट दीजिए, बुद्धि ही, बुद्धि उपलब्धि साधनत्वात् प्रमाणम, प्रमाण है, और उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेयम, और जब ये ज्ञान भी उपलब्धि का विषय बन जाए, हम ज्ञान को भी जानना चाहते हो तो अब ये प्रमेय बन जाएगा। हमने इंद्रिया से निकर से कुछ जाना, अब हम अंदर ही जान रहे हैं कि मेरे को ये ज्ञान है, मैंने ये जाना, उस ज्ञान को जान रहे हैं हम कि हाँ ये ज्ञान है मैंने जाना, अब ये प्रमेय बन गया है, जो प्रमाण था वही प्रमेय बन गया है। और आगे कहते हैं उभया भावात् तु प्रमेति, और जब इस ज्ञान में दोनों का अभाव हो जाए, दोनों का मतलब न तो वो प्रमाण रूप में है और न प्रमेय के रूप में है, तब वो ज्ञान किस रूप में है, वो प्रमेति है, प्रमेति है, प्रमेति बस ज्ञान के रूप में है, न तो वो प्रमाण है न प्रमेय है, जब दोनों का अभाव होगा तो वो बस प्रमेति है। तो एक ज्ञान में यानी बुद्धि में भी तीन तीन संज्ञाओं का समावेश हो गया, उपलब्धि इसके प्रवृत्ति के निमित्त के होने से, समाख्या के हेतु के होने से तीन तीन नाम हो गए। आगे एवं अर्थ विशेषे समाख्या विशेषो योज्य है, इसी प्रकार विशेष विशेष अर्थ में जहां जो हमें देखना है वहां वहां उनकी समाख्या का समावेश हमने जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं, अभी जो बात हुई इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए जी। रचिता जी, इससे क्या कहना चाहते हैं जी, प्रमाण कभी प्रमेय होते हैं, प्रमेय और कभी प्रमाण होते हैं? इससे ये कहना चाहते हैं कि हमने जो प्रमाणों को गिनाया था, प्रमाण मतलब ये, प्रमेय मतलब ये, सूत्र बनाए थे ना, भाष्य भी किए थे, तो कोई ये ना कहने लगे कि ये जो प्रमाण आपने कहे हैं ये प्रमाण ही रहेंगे, प्रमेय नहीं बन सकते, और जो आपने प्रमेय गिनाए हैं वो प्रमेय ही रहेंगे, प्रमाण नहीं बन सकते। कोई आक्षेप कर सकता है ना कि देखो शास्त्र का प्रमाण है, उन्होंने ये लिखा हुआ है, क्या किसी सूत्र में ऐसा लिखा है गणना कराते समय दोनों दोनों में हो सकते हैं, और यदि दोनों दोनों में हो सकते हैं तो आप भेद क्यों कर रहे हो, ये कि ये प्रमाण है और ये प्रमेय है, इकट्ठा लिख देते और फिर कह देते कि ये सब प्रमाण और प्रमेय दोनों बन सकते हैं। निषेध नहीं किया, पर कोई एक आक्षेप कर सकता है, किसी के मन में शंका आ सकती है, उसका निवारण कर दिया। ये तंत्र पूरी तरह से कहा गया, ये अनव्यवेन तंत्रार्थ उद्दिष्ट, ये अब बात को ठीक तरह से समझा दिया यहां पर। अच्छा, एक उपलब्धि का अनुपलब्धि का हेतु, सिद्धांत विरुद्ध, अनुपलब्धि का हेतु नहीं, सिद्धांत विरुद्ध हेतु आभास जो था, उसके लिए जैसे कि हम कोई और मैं लौकिक उदाहरण देता हूं, इसलिए भी मैं कर रहा हूं, थोड़ा मैंने पहले भी बताया था आपको कक्षा के पहले, इसके उत्तर में बहुतों के त्रुटि रही है। प्रतिज्ञा में जो बात कही गई उसके विरुद्ध यदि हेतु आता है, कोई बात कही जाती है, तो ये एक अलग से निग्रह स्थान है, सिद्धांत विरुद्ध नाम का निग्रह स्थान है, नहीं प्रतिज्ञा विरुद्ध, प्रतिज्ञा विरुद्ध नाम का एक अलग से निग्रह स्थान बताया गया है। यदि प्रतिज्ञा विरुद्ध को ही यहां भी हम ये कहने लगे कि प्रतिज्ञा के विपरीत जा रहा है इसलिए ये सिद्धांत विरुद्ध है, अपनी कही भी बात से विरुद्ध है, तो शास्त्रक में दोष आएगा। जब प्रतिज्ञा विरुद्ध को उन्होंने निग्रह स्थान में अलग से पढ़ दिया तो उस बात को यहां हित्वाभास के रूप में नहीं माना जाएगा। यहां जो हित्वाभास है, सिद्धांत विरुद्ध हित्वाभास है, विरुद्ध हित्वाभास है, ये उस जगह पे आप मत दीजिए जहां प्रतिज्ञा से भिन्न हेतु जा रहा हो। यहां सिद्धांत विरुद्ध का मतलब है जो पंचावय उसने प्रस्तुत किया उससे भिन्न जो उसका कोई सिद्धांत है पहले का, उसके विपरीत यदि जा रहा है। तो अब मैं कुछ लौकिक उदाहरण दे देता हूं उसके लिए। जैसे कोई व्यक्ति मानता है कि पूर्व जन्म या पश्चात जन्म, पुनर्जन्म नहीं होता है, पूर्व जन्म नहीं होता और पुनर्जन्म यानी भविष्य का जन्म नहीं होता, ऐसी किसी की मान्यता है, हमें भी पता है। वो बातचीत में कहने लगा, बातचीत चले कि इतनी विचित्रता क्यों है शरीरों में, बुद्धि में, परिवारों में, अलग अलग जन्म हुए हैं हमारे, स्थान भिन्न है इत्यादि, रंग रूप की भिन्नता है, ये भिन्नता क्यों है। उसने कह दिया कि भाई ये तो कर्म की विचित्रता से होता है, एक कोई कारण तो होगा, कार्य की विचित्रता है तो कारण की भी विचित्रता होगी। तो ऐसा वो यदि बातचीत में बोल जाए तो सामने वाला कह सकता है ये बात आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि यदि आप पूर्व जन्म को तो मानते नहीं हो और जन्म से ही जो विचित्रताएं हैं और आप कह रहे हो कि वो विचित्रताएं कर्म के कारण से हैं, तो कर्म तो आपके पक्ष में है ही नहीं पहले, क्योंकि पूर्व जन्म ही नहीं मानते हो तो पूर्व के कर्म भी नहीं हुए, तो फिर विचित्रता भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बातचीत में कभी कोई ऐसा बोल जाए तो हम कह सकते हैं ये आप नहीं बोल सकते, जबकि सिद्धांत इस बात को मानता है कि सृष्टि की विचित्रता से यानी रंग रूप की विचित्रता का कारण कर्म की विचित्रता है। बात ठीक कही है उसने, पूर्व पक्षी ने बात को ठीक कहा है, गलत हेतु नहीं है, वो सिद्धांती भी इस बात को मानता है, लेकिन फिर भी सिद्धांती कहे तो ये हित्वाभास नहीं है और पूर्व पक्षी कहे तो हित्वाभास है। कब? ये सिद्धांत के विरुद्ध जाके बोल रहे हो आप, इसलिए है। ये नियम होता है और ये ईमानदारी रखनी भी होती है कि मैं जो सिद्धांत को जानता हूं मानता हूं उसके विपरीत नहीं बोलूंगा। दूसरा उदाहरण लीजिए, कोई शब्द को नित्य मानता है लेकिन फिर भी शब्द निर्माण आदि प्रक्रिया में लोपागम आदि शब्दों को बोल रहा है, वो व्याकरण की दृष्टि से नहीं, व्याकरण में तो उसका समाधान है कि इसकी जगह पे दूसरा शब्द ला करके रखा है हमने, वो उन्होंने इसी आक्षेप के कारण से कि सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा इसलिए उन्होंने वो शैली अपनाई है। लेकिन हम कहते तो सीधे यही है कि यह लोप हो गया, ये परिवर्तन हो गया, तो जो चीज नित्य है उसमें तो ये परिवर्तन होना नहीं चाहिए, नित्य तो अपरिवर्तनशील है। तो कोई कहे कि शब्द नित्य है और विकार दिखाए तो बोले ये आप सिद्धांत विरुद्ध बोल रहे हो, विकार दिखा रहे हो तो आपको अनित्य मानना चाहिए, आप नित्य नहीं मान सकते, और नित्य मान रहे हो तो आप विकार नहीं कह सकते। क्या कह रहे हैं? विकार नहीं कह सकते आप उसको, तो इसीलिए तो ये समाधान दिया जाता है कि वास्तव में ये विकार नहीं है, उसकी जगह पे दूसरी चीज आ गई है। पट की जगह अगर पाठ हमने किया है तो वो पट को ही पाठ नहीं किया है, पट की जगह पे पाठ आ गया है। वो इसी से बचने के लिए वो उस तरह की व्याख्या की गई है, और अगर उसको कोई नहीं बोलता है तो उसके पक्ष में तो अनित्यता सिद्ध होगी, यदि विकार मानते हो तो अनित्यता सिद्ध होगी। कोई कहे कि, एक और उदाहरण दे रहा हूं, कोई कहे कि हमें जितने भी सुख दुख मिलते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं, सारे जितने भी मिलते हैं, ये उसका सिद्धांत है। अब किसी ने उसको पीड़ित कर दिया, उसका धन छीन लिया अन्याय पर, तो कहना नहीं आपने अन्याय किया है, ये कथन इस सिद्धांत विरुद्ध कथन है। क्यों? क्योंकि आपके पक्ष में उसको हम कहेंगे, हमारे पक्ष में तो ठीक है, हम तो मानते हैं कि भई ये अन्याय किया है, बात ठीक कह रहा है, लेकिन फिर भी सिद्धांत विरुद्ध है, क्योंकि आप पहले ये कह चुके हो, मान चुके हो, आपकी ये प्रतिज्ञा सिद्धांत, आपका ये सिद्धांत है कि जो जो भी सुख दुख मिलता है वो हमारे ही कर्मों का है, तो आप ये नहीं कह सकते किसी को कि आपने अन्याय किया या मेरे साथ अन्याय हुआ, कह ही नहीं सकता वो। लेकिन ऐसे व्यक्ति कहते हुए बहुत देखे जाएंगे, आपने अन्याय कर दिया, पुलिस थाने भी जाएंगे, बहुत अन्याय बढ़ गया है दुनिया में, सब बोलेंगे, उनको ये नहीं पता लगता कि हम जो कह रहे हैं, जो सिद्धांत मान रहे हैं, उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। एक चीज मान लो, अन्याय को आप स्वीकार करते हो तो वो कहना छोड़ दो कि सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है, लेकिन ये इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, ये विरुद्ध होते हुए भी स्वीकार्य है लोगों को, वो पता ही नहीं लगता है कि हम विरुद्ध चीज कह रहे हैं। तो ठीक बात कहते हुए भी जब अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात कहता है, ये सिद्धांत विरुद्ध है, प्रतिज्ञा के विपरीत बोलना सिद्धांत विरुद्ध नहीं है, यहां तात्पर्य वो नहीं है। इनसे पूछ लेना, ठीक है, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओके, श्री गुरुभ्यो नमः। दो मिनट रुकेंगे, जिनकी संचिकाएं बची हुई है मैं नाम